أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مخکې ذکر شو چې د هر صورت پاول کې دا پیژندل ضروري پنځه امور دي، پنځه سیزونه دي. یو ربط د صورت د مخکې صورت سره، بل دعوه د صورت، او درېمه خبره خلاصه او نچوړ د صورت، او څلورم حل د مشکلاتو د آیاتونو، او پنځم امتیازات د صورت د نورو صورتونو نه. ظاهره خبره ده چې سوره فاتحه کې خدا لومبه خبره نشته، ولی مخکې ته بل صورت نشته. په ترتیب مصحفی عثماني کې دا لومبه صورت ته، اگر چې په نزول کې پنځم ده. دعوا د دې صورت د سوره فاتحه هغه دعوه د توحید د الحمدلله، او خلاصه دا ده چې دا اول نه دعوا، او بیا په هغه باندې درې دلایل: رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، او بیا نتیجه دا غیر اوباسی. ځکه دعوه چې کله د دلایلو نه مخکې ذکر شي دعوه وي، او چې کله د دلایلو نه وروستو په هغې تفریح کې، ته بیا نتیجه وي ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بیا خو تعلیم المسأله، اهدنا الصراط المستقیم، او بیا د دریو ډلو تذکره چې پای کې یو ډله د نیکانو د منعمل هم وتوي، او د ادب ناکار خلق دي مغضوب علیهم او ضالین وتوي. دا صورت سوره فاتحه دا مشهور نومو ده دی، او مشهور پدې دی، اگر چې ردی نور نومونه مشته. علامه علوسی تفسیر روح المانی کې، او دارنګ قرطبی او نور مفسرینو تقریبا دویش نمونه د دې ذکر کړی دی. دا سوره فاتحه د ګډیر مشهورو فاتحه وته ځکه وي چې د قران کریم شروع د دینه ده کنه، فتح د دینه ده کنه، او یاد دی وجنه چې مونږ په دې شروع کیږي هر رکعت کې بداوي الحمدلله رب العالمین، سوره فاتحه به وي، او یاد دی وجنه چې د دې سره فتح د علوم د دین راځي، دا یو دروازه ده چې په دې ورننه وتی اوس به علوم د دین حاصله. او د دې یو بل نوم دی ام الكتاب، او ته ام الكتاب، ام القران، ځکه ام عربی کې مور ته وایي، او په معنا د مرکز راځي، لکه څنګه چې مرکز ته ټول چیزونه راغونډیږي که نه، چې د مرکز سره تعلق دی، دغه شان مور ته هم بچي راغونډي که نه، ام ورته وایي. او دې سورې فاتحې ته ام الكتاب ولې وایي؟ ځکه ټول مضامین د الله د کلام دې ته راغونډي، او دا غي درا غونډې دو غنې طریقې دي. یو طریقه زمونږ ده شيوخونه د استادانو نه مشهوره نقل لا د مولانا حسین علی رحمه الله نه، چې د استادانو استاد دي زمونږ استاد ول استاد. هغه په قران کریم کې سلور حصې دي، او هر حصہ د الحمدلله نه شروع ده. لومبه حصہ د سوره فاتحه نه شروع ده، او تر سوره انعام پورې دي، او دا الحمدلله نه شروع شو، پنځه سورتونه دي په دې کې. دویمه حصہ بیا د سوره انعام نه شروع ده، ناغه تر سوره کهف پورې چلیږي، هغه هم په الحمدلله شروع ده، هغې کې دولس سورتونه دي. دریمه حصہ بیا د سوره کهف نه شروع ده تر سوره سبا پورې دي، هغه هم د الحمدلله نه شروع ده، هغې کې شپاړس سورتونه دي. او څلورمه اخیری حصہ د سوره سبا نه شروع ده اخره پورې دي، یو اتیا سورتونه دي. ان شاء الله ترتیب به بیا راشي په هغه کې چې دغه یو اتیا سورتونه دولسو بابونو کې تقسیم دي. اوس وګوره، لومبه حصه کې دا خبره ذکر کوله چې خالق د هر څه الله دی. نو دویمه حصه کې دا ذکر کوله چې رب او پالونکې د تربیت سیزونه پیدا کوونکې دا هغه دی. نو دریمه حصه کې دا خبره ذکر کوله چې رحمانیت دا هغه دی، معنی برکات ورکوونکې هغه دی، بل څوک نشته، په ټولو سیزونو کې فایدې غاچولې دي. نو څلورمه حصه کې دا مسله ذکر کوله چې مالک د هر څه الله دی، اختیارمن هغه دی، واکدار هغه دی، بل شفیع قهرشته نه. دا سلور والا حصے سورہ فاتحہ درا غونډ کړی الحمدللہ دغه غړون به حصہ مندمج شو ځکه الله دا عالم ذات ته د الله جل شانه لیکن کله ذکر د عالمی مراد ته وصف مشهورې لکه لكل فرعون موسی او الله خالق كل شيء نو هغه حصہ چې په کوم پنځو سورتونو کې مسله د خالقیت چلی دا الحمدللہ درا غونډ کړا دویم حصہ چې پای کې دوله سورتونو او د سوره انعام له سوره کهف پورې چلی دا مسله د ربوبیت په بګه غیر رب العالمین درا غونډ کړا دریم حصہ چې هغه د سوره کهف نه تر سوره سبا پورې چلی دا شپاره سورتونو پکې هغه را غونډ کړا الرحمن الرحیم ته نو څلورم حصہ اغه د سوره سبا نه شروع او اخره پوری زی یو تیا سورتونه دي اغه راغون کلو مالک یوم الدین دا دی له حاصره او د ام الكتاب وی چې د قران کریم ټول مزامین دي تراغون شو کنه په اسانه طریقه باندې او د نورې طریقې هم بیا په نورو طریقو سره علما کرامو داغه راغونډول کړو چې په دې طریقه راغونډيږي په دې راغونډيږي لکه علی خان کیم سیوتی یو طریقه ذکر کړی و خدا ډیر اسانه و چې زمونږ عوام خلک امیانو په دې باندې پوهیږي چې لکه سوچ پیو کې کنه ناغه په دې پوهی چې او دا سلور حصی دي او سلور واړه حصی سورې فاتحه ته په دې طریقه خو پاکستان راغونډې شوې ځکه وته ام الکتاب وي دې دویم نوم او دریم نوم د دې سورۃ الحمد دی او دا ظاهره ده چې د الله د حمدونو نه شروع شوې ده دعوه پکې دغه د الحمدلله نو سلورم دې ته سورۃ الصلات وي صلات مونږ ته وي کنه او مونږ بغیر د دې نه کیږي هر رکعت کې به سورې فاتحه وایې کنه نو پینځم دې ته سورۃ النور وای معنا رانا والا مسله پکې ذکر ده د الله د توحید او وحدانیت او یا رانا ده پکې ځکه ټول علوم الله دې کې چې سوچ کې نو علماو کې ډېر ډېر تفسیرونه لیکلیو رستو بیا وایم ان شاء الله علامه عبدالکریم لګېدل او صرف په بسم الله الرحمن الرحیم نولس جلد تفسیر لیکل صرف بسم الله هغه ته بیا سره غون کړی او سوره فاتحه باندې علماو ډېر ډېر بحثونه کړی دي غټ غټ کتابونه پیلې کړي دي که شیخ القرآن د رستم الله له ژوندګې کې عمر کې برکت واچي چې اوس بیمار دی هغه هم اتبیان لیکلې دي صرف په سورې فاتحه لګېدلې دي د سورې فاتحه تفسیر دی مخکې چاپ دی ډېر د پخوانه نو ځکه وته سورۃ النور وایي رڼا والا سورۃ دی اعظم سورۃ وته وایي اعظم سورۃ دې له ها سره دی چې د قرآن کریم غټ غټ مضامین وته راغوندي هغه ته اعظم مسله پکې ذکر ده د الله د وحدانیت نوم دته سورۃ الشفاء وی شفاء یو خدا چې د باطینی امراض او علاج دی دلنه د شرک خيري لړکې د کفر خيري تل لړکې د بدعات او د ګناهونو تیرېو خيري تل لړکې ايو ظاهري شفاء هم د غره ځکه دا سورۃ بهترین دم د حدیث کې راځي لکه رستویم د دیو اتم نوم دی بل سورۃ الرقیه وته وی د دم سورۃ صحابه او باقاعده په دې دم چولې دي سره مار چې چلې دې پاغه د مچولې دې لړم چې چلې دې پاغه د مچولې دې نبی له سلام په ځان د مچولې دې هغه ته ویلو دا بهترین دم دې کنه او بعض علماو بیا په دې باندې خپل تجربه نقل کړې دې در مولانو تجربه وي احادیثو کې نشته لکه علامه سیوطی تفسیر جلالین والا کتاب لیکل دې الرحمه فی الطب والحکمه اره دې په خور نه چاپ ته عربی کې پای کې د سوره فاتحه چې کوم تجربه خبرې ذکر کړې دي ناغوي د دومره لوی زور دی په دې صورت کې چې دا یو سل دیار لزله دغه تجربه وینو دا یا یو سل یویش دله ځکه زه خطا کیږم یو سل 113 زله یا 121 زله دا چې کله په بند جرندو نه کولاوي نه ډوره زور دی په دې کې چابه ته ضرورت نشته کولاوي مطلب یې څه دی هر مغلق کار هر کار چې هغه سختی ده او بنشوي دي تا ته مشکلات دي سوره فاتحه دا غي بهترین علاج دی دا غوړه چې علما وي اغلا علاج مرزونه اغلا علاج مرزونه او اغلا علاج مسلې چې دا غي حل گرانی ته دنیا په لحاظ نو دا داغي او تجربه دا غوړه قران حدیث کې نشته تجربه علم زونی دی چې سار مال مونږ په سوره فاتحه یو سل وخت زره وایا سوره یو سل وخت ولا توخته پوری وایا اغه مهم بلرشي ولې رقیه ده کنه دم ده کنه شفا ده کنه نو نه هم نومې سورۃ الوافیہ دا پوره سورۃ ته کنه تر دې په مزامینو باندې په علوم سوچو کې کنه نو ټول قران کریم په دې کې روان غښتې شوی دی نو لسم دې ته سورۃ الواقیہ وای واقعیه معنی بچکون کې دا هم تا د مصیبت نه او د شر نه بچ کئ د کفر نه او د شرک نه دې بچ کئ نو ولسم دي ته سوره الکافیه وای دا ستاره پارا کافی دی که سوچته ته وکو نو دولسم دي ته سوره الشافیه وای شافیه او شفا دا تقریبا معنا کې یو بل ته نږدې دي نو دیار لسم دي ته سوره الکنز وای کنز وای خزانه ته لوی خزانه د توحید په ذکر دو د علوم لوی خزانه د پکې نو سوار لسم دي ته تعلیم المساله وای تعلیم المساله سمانا معنا الله ما تا تر سوال طریقه خو چې سوال بسنګ سوال بدا سکے چې داول نه بد الله سناګانی وې الحمدلله بیا بداغه په وحدانیت دلایل پیش کې چې رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بیا بقله متازیغه ته پیش کې ایاک نعبد و ایاک نستعین چې الله خاصه بندگی کوم دبل چانه کو نو بیا سوال شروع کې چې اهدنا الصراط المستقیم ما تا تر سوال طریقه خیخه چل لا تخی زګو ته تعلیم المساله وې نو پین لسم دې تعصب المسانی وې زکه هو آیاتونه دي او بار بار لوستی کیږي چاوي وی دا سوره فاتحه مکرر فن نزول د داسو سو زل نازل شوه دا زکه تاسو سب المسانی وي او چاوي نه سب المسانی و تر دی و جن وي چې دا و آیاتونه دی په هر رکعت کې مسلمان بیا بیا تکرار کوي نشه بیا بیا کوي زکه تاسو سب المسانی وي دی بل نوم دی نش په اساسم دی ته اساس القران وي د قران کریم بنیاد دی دغه وجه رجی شروع د دې نه شوه دا نو ولسم دې ته سوره شکر وي او دا حقیقت دی چې اوسړې په دې طریقه دا الله د وحدانیت تذکره وکي نو دا د الله شکر وباسل دی ها نو اتلسم دې ته سوره المناجات وایي ځکه حدیث کې راغلی وو چې سوره فاتحه دا د الله سره مناجات ته بنده لګي او دا الله سره سرگوشه کوي دا غنه سوالونه کوي او غ سره خبرې کوي چې الحمدلله رب العالمین نو ولسم دې ته سوره التفویض وایي سپارل دي کنه یا الله مون ټول ځان تا ته سپارل لري خاص تا بندگی بکو ستا مدد تانا و مدد غالو دبل چانا بنا غالو کنا دارنگی شلم دیتا سورت القرآن العظیم وی مخی میرا تووی چیتا قرآن کریم غد مزامین دیتا راغون دی کنا القرآن العظیم وی خیلی لگی یہ ویشتم دیتا ام القرآن وی لگی و دادا ام الكتاب پمانا رازی مخی چی ماووی ندو ویشتم دیتا سورت السوال وی لگی گورت ویش نمون دیتا دی او دا قانون دی چی کسرت الاسما تدل على عظمت المسمى کل چی دیو چیز نمونه ډیری نو پته لګی چې رده کې شرافت څه ده دې صورت کې الله ډیر لوی شرافت اچول او قرطبی الله مالوسی و غیره نقل کړیو دا سیم ویل شي چې علوم د قران کریم درې دي توحید احکام او تذکیر الحمدلله دې کې توحید دی او بیا دلایل دی پاغه رستو چې الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد کی اشاره د احکام او تا دارنګ صراط مستقیم کې او ان هم تعالیهم کی تذکیر دے کنا بے احوال الناس نو بیا ټول واغون شو دیتا زکه وته ام القران وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنای غالم پالا د شیطان رټلی شوینا اعوذ بالله دې مقام کې او خبره یاد وساته اعوذ بالله دې ته تعوذ وی او دې کې دا درې سيزونه په پیجن یو مستعیذ دی یو مانا استعاذہ و پنائی غفتون کے یو مستعاذ من ہو دے یو مستعاذ بھی دے مستعاذ بھی مانا پچھا چھ پنائی غوارے مستعاذ من ہو چھ دا چھانا غوارے مستعیذ دا ہو بندہ دے دا چھا پزاتی چھ غواری اگا اللہ دے دا چھانے چھ غواری چھ اللہ ما دا دن بچ کے دا دن پنائی غوارا مگا شیطان دے کر من الشیطان اگر تا مستعاذ من ہوئی دا علماء کرامو تفسیر مظهری والوی داغه په لهجه لګیایم چې جمهور علما دا وې چې دې کې اتفاق دی چې دا مستحب دی یو سړی کدا پریږن ګناهګار نه دی لیکن عطاء ابن ابي رباح رحمه الله چې د امام ابو حنیفه مشر استاد دی هغه دا واجب ده دغه د قران حکم دی چې اذا قرات القران فاستعذ بالله نو امر د وجوب د پاره کنا او نور علماء او بعضوی زندگی کې یو ځل واجب ده او بیا مستحب ده او چاوی نه د امر دی استحباب دی دې کب مونږ کې دنه قرت کوي او کده مونږ نه بار کوي اعوذ بالله بو ته وی عطاوی ابن سیرین رحم الله ای زندگی کې یو ځل واجب ده او بیا دا چې امام ابو حنیفه او امام محمد رحم الله وی اداره تلاوت د پاره ده دا کلمه رت تلاوت د پاره ده امام ابو یوسف وی اداره سنا د پاره ده او خلاصه کې دا امام ابو یوسف قول راجح کړو چې دا غوره دی، خو مولا علی قاری رحم الله پر رد کړو چې نه دا چې ته غوره کیدی شي کیف یکون اصح، او دا خدای الله د کتاب خلاف دی چې وایزا قرات القران فاستعذ بالله. نو پته لګیږي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی امام محمد رحم الله خبره صحیح ده کنه چې دا رت تلاوت د پاره ده. او دې کړه چې کله قران کریم لولي نعوذ بالله بوي او رسو بسم الله بوي کنه نالته ان شاء الله بیا خبر کوم چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پنای غالم په الله د شیطان رټلی شي نه. شیطان دا مشهور دی نوم ابلیس دی خپل، اچا ولا بل نوم یخو عزازیل، وته وی عزازیل تکبر عزازیل را خواره کرد په زندان لعنت گرفتار کرد، خاصل نوم ابلیس دی قران کریم کې ابلیس راغلی دی. او شیطان و تموی شیطان ایم یو صفتی نوم دی، دا یاد شتن ندی آیا دا شاتن ندی، کدا شتن نشی نو دا نوم پکې اصل دی دا زائد ندی. او معنا سو شتن وی لري والی ته دیم لري دی دا الله د خیر نو د رحمت نه کنه، زکه ته شیطان وی آیا دا شاتن ندی. او شات په معنا د لمبکې دو غوسه کې دو راضی، او کله چې دا الله ذکر کیږي دا الله د دین کار کیږي نو دی غوسه کیږي کنه په شاکی کیږي کنه دکو ته شاته وي اوسه کې راځي او غضب کې راځي. ها الرجیم په معنا د مرجوم دی، ځکه وزن فاعل عام طور په معنا د مفعول لاغله دی، نو رجیم معنا رټلې شوی، مرجوم معنا لعنت پې شوی دی، الله د خپل رحمت نه لري کړی دی. لکه څنګه چې قران کریم ویلی فخرج اوزا، یو ځای کې وته مذموم مدحورا بدحال رټلې شوی، بل ځای کې وته وان علیک لعنتی الی یوم الدین، پتا دی زما لعنتی کنه، نو رجیم دی. او حکم مونږ ته داو چې کله قران کریم لولې نعوذ بالله بوای، و اذا قرات القران فاستعذ بالله. هدايه ولا بيولکل انسان دې غلطه کیږي دار چانه چېر قران کریم کې خوېږي فاستعذ بالله نعوذ بالله موایا، استعذ بالله بوای، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم موایا، داسې بوای چې استعذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا دې غلط شي ریخه سنت کې دا نه دراغله، او دین په قیاس او پاکل نه چلیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا صیغه نقل لج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او عام حالاتو کې په ډیرو روایتو کې دا راغلی دا چې کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصا منځ شروع کاو نه یې کې دی اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. قران کریم ته اعوذ بالله نه وکړه دا خو موږ د بار نه وایو کنه، نو پناه غواړم د الله په ذات د شیطان رټلی شي نه. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم دا الله په کتاب د دې په تلاوت او د دې په تفسیر د دې په بیان په مدد د نوم د الله چې رحمان او رحیم دی. وردا ټکی به یادوي د بسم الله الرحمن الرحیم معنا څه، شروع کوم خاص په مدد د نوم د الله، نه په نوم د بل چا، داسې الله چې رحمان دی او رحیم دی، دا صحیح معنا شو د بسم الله الرحمن الرحیم. اکه وکړه دا څه معنا کی چې شروع کوم په نوم د الله، وای دا به معنا دی وړه، ځکه دا به بسم الله الرحمن الرحیم کې چراغ لګی ته تسمیه وي بسم الله الرحمن الرحیم ته، او دا به علما وي دا پاتل سمانو راځي شرم او تامل کې راړو کې وړه رساله طالبانی وي طالبانو ته شرمته وي پاره کې پاتل سمانو ذکر دا، نو دا به معنا دلته څه ده دا بخوري علماء وی بیزایی و غیره یا پا معنی ده الساق یا پا معنی ده استعانت، دعا معنی دل دکیگی، او بهتر داو چه ده استعانت بیده، او چونکه داو ورد بینوا دیتا طول قرآن کریم را غندو پا یو طریقه بانده، ولی دا طول قرآن کریم خلاصه و نچور سور فاتحه تر آغن شتا استماوه کنه، او بیا دا سور فاتحه طول نچور بسم الله تر آغن شتا، ولی الله ذکر کو تاسو ته ما یو وصف مشهوره ده اشاره ده پاغه کې چې هغه خلق دی، مانا الله خالق دی، او بل دیم حصه پکې مندمج شو چې هغه د ربوبیت الرحمن الرحیم ذکر کړو، دریم حصه ذکر کړه، او څلورم حصه پکې مندمج شو. تر څو مخکې ما ویلو اندماج یو قانون دی قران کریم کې چلیږي، نو سورې فاتحه راغوند شو بسم الله ده کنه، او بیا دا ټول راغوند شو دی بیتا، ولی دا بیغه بیدا چې د مخلوق د خالق سره تعلق پیدا کړي، استعانت او د الساق د پاره دا یا د امداد د پاره یا د دې د پاره چې دا پیوست شروع کوم پیوست د نوم د الله سره پیوست ملصق دغه وجوا چې عمر ابن عبدالعزیز به کاتبانو ته وي وی طول الباء و دور الميم بسم الله چې لیکنو دې سین سره به ورغون ته ملي کې دا به غټ لیکي دا دغه وجر چې په خوان را روانه ده چې بسم الله لیکنو دا به غټ ولي کنه دا غو حکم کړو او دا ولا به نه دا غوري ها دې ته ټول قران دا غونډې خاص په مدد د نوم د الله وګوره دا قانون دی دا د نحوی او ترکیب دی ګرامر دی ځان له لکه څنګه چې د اردو ګرامر دی یا د پښتو خپل ګرامر دی قواعد دی یا د بلې ژبې د بلې ژبې چې دی به ته به جاره وي دا اسم مجرور دی خدا مضاف دی رستو الله موصوف دی او الرحمن صفته اول او رحیم صفته ثانی دی موصوف سره د صفتینو نه دی ته مضاف له وي د مضاف او مضاف سره د مضاف له نه مجرور دی جار او به جاره چې سره د مجرور نه کی نه د دې نه جمله نه جوړي خامخا متعلق وایي چې متعلق ولا روباسي فعل لو باسي که شبه فعل لو باسي کوفیان وی شبه فعل لو باسي بسریان وی فعل لو باسي سوک فعل یادی سوک شبه فعل یادی تا خپل هوغه د کار سره وباسي په بل صورت متعلق بغواړي اوس دا به یا مخکې روباسي یا به وروسته روباسي یا فعل خاص روباسي یا فعل عام روباسي نو پای کې بیا مختلف ترکیبونه جوړیږي ښا او هغه تراکیب چې بیا راغونډې نو بعض علما او صرف په بسم الله الرحمن الرحیم کې او ځکه کې کاپه کې ما یو وخت کې لیکلو چې هغه ټول احتمالات راغونډې د دریو زرو د پاسه ترکیبونه پکې جوړي نحوی له ها سره دا دومره جامع کلمه ده ښا خو دې کې بهتر دا و چې تقدیم د ما حق او تاخير پیدا کوي حصر کلام کې بته اشرعوا ابتدئوا اقرؤوا ثوباسي ارسجوا ثوباسي که پهله خاص ثوباسي که پهله عام ثوباسي روباسي چې بسم الله الرحمن الرحیم اشرعوا فی هذا الكتاب درس روباسي نو په کلام کې حصر راغی ځکه ماوي چې خاص په مدد د نوم د الله شروع کوم په دې کتاب کې داسې الله چې رحمان او رحیم دی اوس معنا صحیح شو بسم الله الرحمن الرحیم پس مختصره معنا خاص په مدد د نوم د الله چې رحمان او رحیم دی شروع کوم په دې کتاب یا شروع کوم په دې کار کې چې پسې وای هغه خاص فعل به کنه مقدر به باغ ځای کې اگر اوس ترو باسا نو کلام کې به تخصیص پیدا شي معنا د بل چا په نوم شروع غانی نه کوم دغه وجه ده چې کلام په څوم شروع کې کا خط شروع کې اند دې ځنه شروع کا لکه سليمان عليه السلام چې خط لیکو د دې ځنه شروع کنه چې بلخیس ته خط لیکو رستو براشي سوره نمل کې انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم پورا بسم الله بلی کې خاص تو چې یا بسم الله تعالی دا کو په کولر کا د انبیاء او سنت دی پورا بسم الله ولیکا بسم الله الرحمن الرحیم بیا د علماو په دې اتفاق چې د سوره نمل دا بعض آیات دی ځکه دغه ټول پورا آیات نه دی انه من سليمان دا ځان له جمله او انه بسم الله الرحمن الرحیم بل جمله او دا دواړه مکمل به آیت ته کنه نو علما وی بعض آیات خو یقیني دي او امام شافعی امام عبد الله ابن مبارک سفیان ثوری رحمهم الله دی وی دا د فاتحه نه هم آیات ته او د هر صورت نه آیات ته دا هر صورت سره ځان ځان آیات ته اده غوجرا چې په شوافیو کې بعض علما او د هر صورت سره ځان ځان معنا کړی دا لکه سراج المنیر والا شربینی چې دی نو هر صورت سره ځان ځان معنا کوي مونږ غکو کله تفسیر شروع شي دا هر صورت ځان ځان معنا کوي هغه هر صورت سره ځان ځان لري اور ځکه خپل خپل مقصد دی معنی قران کریم کې دا په یو سل پنځل لس معنی راغلی دا او دې کې دا یو خبره ده چې دا یو سل سوار لس په حساب کې او سورې برات په کې حساب کې امام مالک رحمت الله علیه ودا آیات ورو دینه بلکې دا مثلا د تبرک د پاره راغلی دی یا دې د پاره چې فصل راشي د یو صورت د بل صورت نه دا دغه قول بعض شوافع او یې صرف د سوره فاتحه نه آیات ته د نور نه لري او رستو احناف بیا داوي چې نه ټیک د سوره نه معلوم بعض آیات ته خدا آیات فضل د قران کریم نه خونږه یو سوره سره نشو ځای کولی خو پکار دا دی چې کلا یو قاری سے قران کریم وي ختم کین یو ځای کې د بسم الله وي دی بیا خاص کړل د سوره فاتحه نه مخکې وي نه نار دی چې دی وي احناف په دې لحاظ سره ویلو چې یو سوره ته وایا هر سوره ته چې وای چې کلا د قران کریم ختم کړي تفسیری مظهری کې بیا تفصیل کړو د مقام کې خو دې کې یو مسله چې ردی علماو په دې باندې اجماع ده چې کله سوره فاتحه یا اول د هر سوره شروع کې دا اول نه ته شروع کې نو بسم الله بوي اعوذ بالله بوي کنه اخو ادب دې خو بسم الله بوي کدا په مونږ کې یو سړی دی او هغه شروع کوي نو خو چې کله صورت پسې صورت وای نه آیا دی کې به وای او کنه د کې اختلاف دی. ابن کثیر قالون عاصم داسې نو قاریان هغې به بسم الله دی د دوه صورتونو منځ کې مثلا سوره فاتحه تا ختم کړه یو صورت دی که نه او دې پسې بل صورت شروع کوي یا سورة الفیل یا سورة الناس یا سورة الاخلاص دا ورپسې وای که نه د چې شروع کوي بسم الله به وای که نه به وای. ابن کثیر قالون و عاصم وی وای به امام محمد رحمه الله قول نقل کړی و هدایه کې در امام ابو حنیفه شاګرد دی هغه هم وی وای به مستحب دی او باقي نور علما وی د هغې نه علاوه چې نه نه بسم الله به نه وای په منځ کې ا چې کله یو سړی د منځ د صورت نه شروع کوي د اول نه شروع نه کوي د منځ د صورت نه قرات شروع کوي مثلا دې شروع کی اولئک علی هدى من ربهم اولئک هم المفلحون د دې ځینې قران شروع کی یا بل ځینې داسې د منځ نه نه دی کو بسم الله وی کنه نو مظهری والوی وی د خپل خوخه ده که بسم الله وی او کنه وی کوي وی مخده او کوي نه وی مخده خو خبر اصل کې بلوا التسهيل د علامه غرناطی د علوم التنزیل نن سبا چاپ دی پاکستان کې رومبی جل سفارتاری شیخ القرآن د پنجیر بوي الله دې او بخي الله دې پر رحمتونه وکي چې دا کتاب ځان سره ساته کدا الله په کتاب باندې ځان پورول غواړي دو کتابونه ځان سره ساته یو تفصیل ځان سره ساته او بل ځان سره ساته املا د اکبری هغه وخت کې ډېر زمانه شو د سن 1985-84 خبره چلته موږ دوره کوله چې دا هغې نه وروسته دا دواړه ماغستي ما سره وو او حقیقت دی چې دا الله په کتاب ځان پورول غواړي ډېرو ځینو کې به ته ونخلي نه چې ونخلې نو هغه دی کې دا وګوره اعرابي لحاظ سره به راته هم صحیح کړي او ستا هغه شوبه به لر شي التسهيل کې غرناطي وي وی کله چې ته د منځ د صورت نه شروع کوې نو ستا خوښه ده که ته بسم الله وای که نه وای خو دا صرف د یو تن خبره ده ابو عمر دانی او د هغې نه علاوه تترک البسمله عند غیره غوره داره چې بسم الله به نه وای صرف اعوذ بالله به وای د ګڼو علماو خبره ده صرف د ابو عمر دانی خبره ده او بعضې کسان په دې بیانې نه پوهېږي نو اکثر زه خو کومه د منځ نه چې کله شروع مونږ کوو زه اعوذ بالله وایم بسم الله خو نه وایم خو که چا ووایو نو بد ورته نه وایو خو مونږ وایو غوره کار دی ونه کوو ځکه مونږ ته ته نشي خوړی چې نبی علیه الصلاة والسلام د منځ نه شروع کړي هغه بسم الله ویلي کنه یو پیش کچ یا صحابي ویلي او د ګڼو علماو خبره دا ده د ګڼو صرف د ابو عمر دانی خبره ده چې هغه وی کتا بسم الله وای او کنه وای هغه هم دا نه ویلي چې خامخا وایا چې ستا خپل خوښه ده خو د ابو عمر دانی نور اقوال هم دي کنه نو بیا به هغه هم منې کنه هغه به وایي بسم الله په زوره باندې هم ویلی شي په مونځ کې بسم الله وایي په زوره باندې هم ویلی شي احناف خو وایي په زوره به نه وایي بلکې نور علما هم وایي اکثر چې په زوره به نه وایي امونږ هم وایو غوره دا ده اگر چې د بعضې صحابو نه نقل دي علامه شوقانی تل صحابه ذکر کړي دي چې بسم الله په زوره وي یا بعضې تابعین نه نقل دي خو مونږ وایو بهتر دا نه ده بهتر دا نه ده بهتره دا ده چې بسم الله مونځ کې دن نه وایې نو په دمه به وایې باقي داره چې بهتره خبره خو دا وه خو که یو سړی دی او هغه مونځ کوي په مونځ کې دن نه بسم الله وایي امام شافعي رحمه الله وایي سورې فاتحې سره ویل واجب دي او د دین علاوه نور صورتونه هغه سره صرف سنت دي. امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفه درې واړو امامانو دا خبره کړې وه چې هغې وي دا جز د یو سیزون د صورت نه نه دی. امام ابو حنیفه او امام احمد رحمه الله وایي فاتحې سره په پټه باندې ویلی شي هم مسنون دي، واجب نه دي او د نورو صورتونو سره به نه وایي. او بهتر هم دا معلومېږي چې نورو سره مه وایه خو که یو سړی ووایي نو بد ورته مه وایه، ځکه د امام محمد یو قول شته چې هغه وایي. باقي ښه داره چې په سرن یې ووایي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی چې د جهر بالتسمیع باره کې چې څومره احادیث دی وګورئ نو اکثر پکې شیعهګان پراته دي. دا هغې وجه دا نه چې هغې د دې قایلو چې هغې به وایي په زوره به بسم الله وایي نو دې باب کې احادیث جوړ کړو چې جوړ یې کړو نو دومره دروغ یې جوړ کړو چې د دنیا ټول دروغ رایوځای کې نو نه حیثې په شیعهګانو کې پراته دي، یو څه په ټوله دنیا کې دی. شیخ الاسلام وایي د دې وجه نه هغه خبره مرجوح ده، راجح خبره داره چې دا به وایي نه په زوره باندې. باقی په دمه که او نه وای هم ښه ده، که ودې وي هم ښه ده، او نه ویلې بهتر دي، ویلې هم جایز قدر لري. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په مدد د نوم د الله الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص مهربان دی. ګوره رحمان دا هغه صفت دی د الله چې دی مخکې که په رحیم باندې الله سره یو ځای راوړو، د هغې وجه داره چې دا صفت خاصه دی. د دې وجه نه علما ویلي وو چې د الله نه سوا بل چاته به رحمان نه ویل کېږي. مفردات کې امام راغب صفه 19 کې قرطبی لومبی جل کے مقدمہ کے، ابن جریر لومبی جل کے مقدمہ کے، ابن کثیر لومبی جل کے مقدمہ کے داویل یوسفا. باقی بعد کسان ہوئی کہ الرحمن پالفلام سره چې دینو دا بندي او که رحمان شي الفلام ته لرکی نو بیا جایز دی ادا له کم زنه خبر وکړه د خېټه نه من البطن. تفسیر فتح العزیز کې شاه عبد العزیز وی وی رحمان هم نشو ویلې الفلام پکې نو. عالمگیری کې هم لیکلو باب الکراهیت کې چې سو کوم غیر الله ته رحمان وې دی به کافر ذکر صفته خاصه د الله دی او صفته خاصه د الله په بل چا اطلاق نه کیږي. هغه وی د رحیم اطلاق کیږي په انسان باندې او ویل شي لیکن رحمان نشي ویل. نو ځان ته ساتل پکار دي اکه یو سړی د دې اجازه ورکړي خلکو ته د کفر دروازه کوله وي او بیا خو عوام خلق دې بس غوړ پتی شي بیا دې پوشه مولا پوشه الله پوشه بیا خو بس با خلکو ته وي چې الله پاسل کې الاله الاله الهون دې کنه الفلام په داخل شروع شو زائد لازم ایو دي او که زائد غیر لازم دي او که غیر زائد لازم دي. خدا الاسلام چې رالو دا جز د کلمې نه جوړ شو نو الله دې نه جوړ شو کنه یو سړی به وي چې الاسلام تلر کنه الہ بل ته ویل شي بیا وای نه الله ویل شي او نه الہ ویل شي یو هم نشي ویلې. ځکه معنا ته وګوره د رحمان معنا څه ده؟ د رحمان معنا دا ده چې هغه پر رحمت کې انتها درجه ته رسیدلی او داسې انسان نشي کېدی نه بل مخلوق کېدی شي. دغه وجره چې الله پسې سمدستي الرحمن ذکر کو. هو دې دواړو کې فرق چې الرحمن او الرحیم کې فرق څه دی؟ مختلف فرقونه وو. امام ضحاك رحم الله وی رحمان دے پاسمانونو والا، رحیم دے پسمکے والا، الرحمن علی اهل السماوات، الرحیم علی اهل الارض. او عبد الله بن مبارک وی رحمان دے چې کله سوال تی وشینو ورکول کئ او رحیم دے بغیر د سوال نوم ورکول کئ کته ته ونه غواړی می درکئ. ابو حیان اندلسی مشهور غیر مقلد عالم البحر المحیط کې وی رحمان دلالت کی په کثرت د رحمت باندې او رحیم دلالت کی په تکرار د رحمت باندې. رحمان معنی سو ډیر رحم کوونکې، رحیم معنی بیا بیا رحم کوونکې بیا بیا. نو گویا کی یو کی مبالغه ده فل کم او بل کی مبالغه ده فل کیف. ډیر حاصل فرق کړي چاوینه رحمان دی ته وی چې غټ غټ نعمتونه ورکړي موت نعم الجلیلا، رحیم دی ته وی چې واړه واړه نعمتونه مغه ورکړي بے ځای معنی نقل کړي. او پدې کې بهتره معنا هغه وا چې کما دا مشهور عالم فرانه نقل وا چې هغه وی رحمان دې معنا رحمت عام دې په دنیا کې مسلمان ته او کافر ته ټول مخلوق دا، او رحیم دې په آخرت کې به صرف ایمان والا سره خاص کړي. نو رحمان کې عموم ته اشاره ده او پر رحیم کې خصوص او لزوم ته اشاره ده. نو معنا سو قران کریم ویلی و رحمتي وسعت کل شیء، زما رحمت دنیا کې هر څه ته فراخ ده او اخرت کې فساعت بها للذین یتقون، اب صرف تقوا والا سره بیا خاصین. رحمان معنا حدیث کې او روایت کې راغلیو چې یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، دا غینه دا معنا معلومې ده کوم چې فرا کړی وا. او عام مشهور زموږ د خلکو بنی زاله چې خلکو وی رحمان دی ته وی چې رحمت عام دی په دنیا کې مسلمان او کافر ته، رحیم دی ته وی چې اخرت کې به صرف په ایمان والی بیا کافر باندې بیا رحمت نه کوي. الرحمن الرحیم، رحمان ته کې قران کریم کې 50 ځله راغلی دی او رحیم ته کې قران کریم کې 15 سل زل راغلي دي. او دا دواړه د رحمت نه وتی دي، رحمت نه. رحمت دا په جندل غواړي لفظ د رحمت قران کریم کې یو سل سوار لز زل راغلي دي او ماده 200 شپته زل راغلي ده. او بیا په مختلفو طریقو راغلي دي. یو ځای کې سړی زده کی دره مفردات وې مکثر په دې بنیاد چې زمونږ د امیان نونه دي یا خويندې چې یو ځای کې زده کینو کوم ځای کې چې هغه رحمت ته کې راځي نو دا معنا معلومه چې دلته دا معنا ده، دلته دا معنا ده. او دا علما مخکې نه لیکلي دي مفردات کې امام راغب دارنګ نو تسهیل کې مغرناطي پاول کې مقدمه کې سم مفردات بیان کړی دي. او بیا شیخ القران الله دې عمر کې برکت واچي یی دا مهنت کو چې الموسوعه 15 جلد کې ولیکل عربی کې او پای کې دریم جلد پای کې دا مفردات ولیکل. هغه مفردات کې د رحمت معنی ته وګوره او دا د قران کریم نه جزې په دې به معنا راځي چې تا ته پته جدل دا معنا ده. رحمان دا الله په صفت کې راغلی دی پډې روزینو کې او مطلب سره معنا دا د الله فضل دی او د الله احسان دی. هغه محتاج نه دی ایوست او شکریه تا. نو ټول نعمتونو د دنیا او د آخرت ته شامل دي. دنیا کې وګوره ذالک تخفیف من ربکم ورحمه، بقره 200 یاږي یا فبما رحمت من الله لنت لهم، آل عمران 159 کې یا فقد جاءکم بینۃ من ربکم وهدى ورحمه سورة انعام یو سل و پنجوس کی او پا آخرت کی اگر سورة بقرہ کی وګوره 213 کی اولائک یرجون رحمت الله دا کوم رحمت دی دا آخرت اگر رحمت دی ها دارنګ سورة عمران یو سل و کی وی واما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله رحمت الله دا آخرت رحمت دی دویم دا خدا الله صفت کرا غلو کنه کلا نبی صلی الله علیه وسلم ته رحمت ویل دی لکه سوره توبه یو شپته کې وګورا یؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا نبی علیہ السلام د ایمان والا د پاره رحمت دی دارنګي سوره انبیاء کې اوصل وکي و ما ارسلناك الا رحمه للعالمين نبی علیہ السلام ته رحمت وی نو درم جنت او داغي نعمتونو ته رحمت ویل دی لکه اوس تاسو تیر شو بقره 213 کې اولائک ارجون رحمت الله یا سوره حدید کې براشد یار لسیات کې چې باطنه فيه الرحمت وظاهره من قبله العذاب نو څلورم قران کریم ته رحمت ویل دی لکه سوره انعام یو سل و پنځوس کې وګوره وهدا ورحمه او بیا نورم ډیرو سورتونو کې دا څنګه راغلي دي سوره انعام یو سل و پنځوس سوره اعراف 250 203 سوره یونس 250 سوره یوسف یو سل یولس سوره نحل سلور شپیتو سوره بنی اسرائیل دواتیا سوره نمل وویا سوره لقمان دویم سوره جاسیا شلم دا په دې ګڼو ځینو کې پدې معنی نو پینځم تورات ته رحمت ویل دي لکه سوره هود کې ولله سات کې ومن قبله کتاب موسی امام و رحمه نو رحمت تورات ته وي نشپغم پیغمبره ته ویل دي نبوت ته لکه سوره هود کې وی اتیشات کې دریش وی ته کې رستو بیا چواتانی رحمتا من عنده همدغه شان سوره کهف کې راځي پیندش پیته کې نوم حفاظت ته ویلې ده ګوره دا معنی دلته وی ته یاد کا چې رستو د بریلیانو بیا جواب کې ان شاء الله لاله تبرته و ممارسلنا کې الا رحمتا للعالمین چې تا دا معنی یاد دی جواب وکي حفاظت ته ویلې ده لکه سوره هود ته پنګو کې وی نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا زمون په حفاظت الله وی دغه شان شپک شپې ته کې دغه شرستو سلور نوی کې دیهود کې درې ځله ویل دی وتا نو اتم رزق ته ویل دی رزق تا لکه سوره بنی اسرائیل سلام آیات کې قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی نو رحمت سره لګلتا رزق ته د الله کا نو نه هم نعمت او توفیق ته ویل دی لکه سوره کهف اته نوی کې وی هذا رحمت من ربي نلسم د دعا قبلول ته ویل دي لکه سوره اعراف شپ 55 کې وی ان رحمت الله قریب من المحسنين یا سوره مریم دې آیات کې ذکر رحمت ربك عبده زكريا دغه ته رحمت په معنا د قبلول د دعا معنا چې دعا ولا قبول کی د الله رحمت ته کنه یو لسم باران ته ویل دي دا په دې روزینو کې راغلي دي که سوره روم 55 آیات کې وګوره فانظر الى آثار رحمت الله وګوره آثار د رحمت د الله تمنه د باران ته کنه دا غي بوټي شینګیره او قتل زې پزې فصلونه او شکروندې او شې کیفه ته یوهی الارض بعد موتها دغه شان سوره فرقان اتصل ویس کې سوره نمل دریش پې ته کې سوره روم شپک سل ویس کې پدې معنی راځي نو دولسم کله کله بندگان کورنۍ کې یو بل سره چې کوم مینه کوي کنه او په یو بل طرف کوي شفقت چوته وي نو هغه ته رحمت ویل دي لکه سوره بنی اسرائیل تلیری شایات کې د مور او پلار باره کې وي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه معنا من الشفقه دغه شان دي سوره روم یې ویش کې وي لتسكنوا الیها وجعل بینکم موده و رحمه الله د خزي او د خاون په منځ کې مینه پیدا کړو په یو بل باندې ترس رحمت دې ته وي نو دیار لسم تثبت ته ویلې دا الله په دین کړه کېدل او مضبوط کېدل لکه سوره ال عمران ته آیات کې معنا راشي ان شاء الله وهب لنا من لدنك رحمه یا الله وبخي مونتا د خپل طرف نه مضبوطواله په دین باندې الله مون په دین مضبوط کړي د قشان دي سوره کهف کې براشي لسمايات کې چا ثابته همي ربنا اعتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا التبه معنا رش نو سوار لسم په معنا د دنیوي وسعت راز دنیا کې الله کله یو سړی په مال دولت او جیدات کې نور سيزونو کې فراخي واچي ډیر ولور کی لکه سوره یوسف شپږ سل پنځوس کې وی نصیب برحمتنا من نشاء دغلت در رحمت دا معنا را دغه شان بنی اسرائیل ته شهادت کې ورشي نپین لسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته ویل در رحمت لکه سوره نساء دریتیا کې ولولا فضل الله علیکم ورحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا نو رحمت ستوي د نبی علیہ السلام سنت تا اوم د قشان د سوره یونس کې براشه ته پنځوس کې قل بفضل الله وبرحمته نو فضل د الله د الله کتاب دی او رحمت د نبی سنت ته کنه د قشان سوره نور کې براشه لسم آیات نشپارسم رحمت ایمان ته ویل دی او اسلام ته ویل دی لکه سوره فتح پنځه شهادت کې ليدخل الله في رحمته من يشاء الله خپل رحمت کې معنی ایمان او اسلام کې داخلي چاله چو غالي کنه دارنګه سوره شورا کې یتم آیات کې ولکه يدخل من يشاء في رحمته نو ولثم صحت او عافیت ته ویل دي لکه سوره فاطر دیم آیات کې ما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها رحمت دې ته وي دغه شانتي حامیم سجده 500 آیات کې ولئن ازقناه رحمه منا من بعد ذره رحمتی په دې ډول زویل کې سوره فاطر او حامیم سجده کې عافیت او صحت ویلې نو تلسم د نبی علیہ السلام عصمت داغه بچاو لکه سوره نساء او سل بیار لس کې ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم اي يضلوا رحمت سره چې الله نبی علیہ السلام بچ کړه نو لسم نجات او خلاصې د عذاب نه دا په دې روزینو کې راځي لکه سوره غافر کې مثال وګوره نه آیات کې ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته دغلط آیات کې دوه معنی دي یو معنا پکې دا چې څوک چې ته بچ کې الله د عذابونو نه د قیامت پر ورځ نو تا په رحم وکړو ولې بچ دې کنه نو دا بچاو د عذاب نه شو رحم شو او د دنیا سره هم لګیل ته ان شاء الله تفسیر راشي دا رنګه سوره ملک تیش آیات کې قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا او رحمنا دغه شان سوره انعام شپږم کې راځي مې یصرف عنه يومئذ فقد رحمه نشلم معنا حفاظت د ګناه نه دغه سوره بقره 288 کې واف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا سمعنا يا الله موږ د ګناه نه بچ کې اعراف کې بمراشي ان شاء الله یوصل 55 کې مؤمنون کې براشي یوصل نه کې نیو ویشتم اجر او ثواب ته ویل دي لکه سوره حدید اتیشات کې چیتق الله وامنوا برسول یوتکم کفلین من رحمته دو اندی بدر کی د خپل ثواب کنه رحمت څه دی اجر او ثواب دو اشتم معنا گناہ والا ته معافی کول دا اخری معنا لکه سوره زمر کې براشي 35 کې لا تقنطوا من رحمت الله وګوره دو اشتم معنا سره د رحمت ته کې راغلي دي خسرف یو معنا نه چې سره پیغمبر پاک ته ویل دي لکه بریلیان چې وي دو اشتم معنا سره قران کریم کې استعمال دي او در رحمان او در رحیم د دوالو ماده اصل کې رحمت وکنه او بیا دې له حاصله پکې فرق داو چې رحمان معنی رحمت کوون کې په دنیا کې هم په ایمان والا هم په کافر نو عام شو کنه او په آخرت کې صرف په ایمان والا باندې خاص شو دا معنی پکې آسان او اگر چې دا نور معنی نه اره وکول شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناهی غواړم په الله د شیطان رټل شي نه او بیا دا کلمه څنګه چې قران کریم ته ده کنه نو په غزه کې چې کله تاسو وسوسه راځي نو قران کریم ویلي و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله او څنګه قران کریم چې کله ته شروع کوي کنه یا رب بیان کې یا رب تلاوت کې یا دا ګوري مطالعه کې وسوسه بډې راځي دا غو وسوسه د دفع لپاره ته داوي چې اعوذ بالله او لکه حدیث کې راځي چې اوسله کله شیطان خوب کیو یری د یری خوب ویني نو سم د سیر ډړه بدل کی او ګس طرف دی او درې ځلې توکان یو ته دادی وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان ادمی له چې اعوذ بالله من شر هذه الرؤيا دا تعوذ شو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په دې کتاب کې په بیان د دې کې په مطالعه د دې کې په حاصلولو د علوم د دې کې په مدد د نوم د الله چې عام مهربان خاص مهربان نه